أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. دی زنا دوشت مسی بارا سورة سبا اغا شروع کی. اول خبرات چی سورة سبا تا سورة سبا ولی وی نو سورت نوم کله نا کله د لومبنی ټکی لکه سورت یاسین او کله د اخیری ټکی د وجی ور کول شي لکه سورت معون او کله د واقعې د وجی لکه سورت فیل او سورت واقعا او سورت بقره او سورت یوسف. نو سورت سبا تا سبا زکه ویل کیږي چې بده کې د قوم سبا واقعا روانه. دویما خبره دا صورت مکی صورت ده. بعضی علما مکی ته هغه ته وایي چې مکه کې نازل شوی او مدنی هغه ته وایي چې مدینه کې نازل شوی. او جمهور په دې باندې دي چې مکی هغه ته ویل کیږي چې قبل الهجرت نازل شوی او مدنی هغه ته ویل کیږي چې وروسته د هجرت نه نازل شوی. اگر چې مکه کې نازل شوی او د هجرت نرستو نازل شوی نو هغه ته مدنی ویل کی. که مکه کې نازل شوی او که مدینه کې نو چې د هجرت نرستو هغه ته مدنی وای. او چې کوم مخ کې د هجرت ندی نو کاغه په ار علاقه کې نازل شوی نو هغه ته مکی ویل کی. بیا دا خبره دا صورت طول مکی ده الا دا که په یو آیات باندې دلیل قائم شي او رستو راشي او مفسرین واغی بارا کی ویلی چې دا مدنی دی نو مدنی بی ورنا جمله صورت چی دی دا مکی صورت دی. بیا بل خبره په دې صورت کې تقریبا سلور پنزوس آیتونه دی او شپږ رکوعات دی. بیا بل خبره د دې صورت د ما قبل سر عربت او مناسبت د صورت احزاب په اخر کې الله تعالی پر مل یعذب الله المنافقین او دلته کې الله جل جلاله دریم نمبر آیات کې فرمایي چې قل بلا وربی لتأتینکم قسم په الله قسم خو چې دا قیامت برازي. نمخ کې د قیامت نتیجه بیان شو چې الله به قیامت کې عذاب ورکی. دلته د قیامت نه د انکار او داغي شبي جواب اغرا روان دي. دغه رنګي سورته احزاب کې عجز د احزاب او بیان شو. احزاب عاجز او ایسي اونکل شو الله جل جلاله مسلمانان عالی بکلو. او دلته کې عجز د قوم سبب یاني او دریم نمبر ربط او مناسبت د دې سورته احزاب په اخر کې تیر شو. دا کافرانو هغه دا خبرو کړه ربنا ان اطعنا سادتنا وكبرنا اورست ان شاء الله دلته دې صورت کې را روان دي. ولو ترى اذ الظالمون یو بل سره یې ریس پره نو التکم ندامت د کفارو ذکر شې چې دی بنادمه په خپل پیل باندې چې خپل سردارانو او خپل غټو خلکو اتباع کړی دا او دل تکیم ددی د ندامت خبرې یو بل سری ریس پیروال اغا انشاءاللہ را روان دی. نداشت ده ما قبل سرا ربط او مناسبت. بیا بل خبره ددی صورت مرکزی خاص مزامین چه اغا نور صورتونو کینی نو یو واقعات ده قوم سبا ده. او دویم نمبر بازی واقعات او بازی حالات ده حضرت داود علیه السلام او دا غرنګي د سليمان عليه السلام هغه بیانی. او دا غرنګي نفي د علم غيب د جناتونه داغي بیان کیږي. بیا اخیری خبره خلاصه د دې صورت. دې صورت کې ابتدا کې د الله جل جلاله وحدانيت په الحمد بیانی او دغه رنګي د الله جل جلاله علمیت بیانې او دغه رنګي د قیامت متعلق داغي بیان کول شي او داغي شبهات غلري کول شي او دغه رنګي واقعات د داوود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام هغه بیانول شي او دغه رنګي زواجر دي تخویفات دي او دغه رنګي نور مختلف مزامین دي ډیر ګڼ مزامین هغه په دې صورت کې هغه بیانې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله طول تعریفونه الحمدلله مطلق تعریف. مطلق تعریف څه مطلب؟ د هر چا تعریف په هر زمانه کې هر قسمه تعریف لله دادا الله جل جلاله ذات پر دی د دې مستحق الله تعالی. مګر تاسو وایئ چې د هر چا دخلینا نو د کافر دخلینا د دهریه دخلینا داغه دخلینا خو تعریف نه کیږي. اے الله مستحق دی د هر چا پخله باندې د الله تعریف صرف پکار دی. کته وای د سيزونو تعریف کی د اوسیس تعریف چې کیږي د څه د وجه کیږي وجود چا ور کړل دی الله ور کړل دی صفات چا ور کړی دی الله ور کړی دی دغه شی چې جوړ دی د مادینا نو د ماده چا پیدا کړل دی نو حقیقت کې چې وګوره اصل او مستحق د صفاتو څوک دی د الله جل جلاله ذات ته اگر چې نورې کوي دي او مستحق حقيقي مجازي طور د مخلوقاتو صفاتم کیږي د سيزونو صفاتم کیږي په خلوبان هم کیږي په مختلفو زمانو کې هم کیږي لیکن حقيقي مستحق د حمد په هر زمانه کې د هر چا دخلي نه د الله جل جلاله ذات ته دا ګویا کې دا وشو ورپسې الله دلیل بیانې الذي له ما في السماوات تعریف ولې دغه د پاره ځکه هغه ذات ته لهو داغه د پاره ما هغه جمله سيزونه دي په سماوات چې په اسمانونو کې دي. سماوات د جمع سياره او اسمانونو وو دي خبره زين دراله او زمکه و ما في الارض او د الله د پاره هر هغه څه دي الارض د چیز مکه کې زمکه لفظ مفرد ته خدا جنس مراد ده. جنس زمکه لکه جنس باندې ځان پوهه کې پښتو کې لکه سړی وي تاسو رسوره غنې دي نو غنې یو لفظ ته ویل کې ودلته یو غنې نه مراد پورا ټل دې نه مرادي پای کې زرګونو غني خبر ده تر لا آیا لکه تاسو رسوره چوکې دي لکه وي تاسو رسوره چوکا ده نو یو چوکا مرادي کټيري مرادي نو بعضی ټیم کې لفظ یو یو په ډیرو دلالت کې دي ته جنس ویل کې زمه کې اصل کې و دي ودلته مو مراد دی. لګر واست به ان شاء الله په دې باندې قران کې دلیل موجود دی چې زمکه ودی و من الارض مثلهن اتشتم سپاره کې را روان دي او حدیث مبارک کې مداغي دلیل شته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و انسان د بل انسان نه حق یو لزمکه واغستا قیامت کې به الله جل جلاله هو زمکه پورې کټ کې او سټ کې ودل عمل کی مال تک یو زمکه راغلي حدیث مبارک کې هم او قران کې مور راغلي دي نظم کیم یو د بل لپاس سوز مګری و بیا دا مسله البته اختلافی را چې و اړزم کو کې انبیا دي مخلوقات دي. علامه عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه په دې کول باندې قائل نه او روایت پیش کړي چې باقاعده ټولو کې مخلوقات دي ټولو کې انبیا راغلي دي او ټولو کې ختم الرسل چې دی هغه څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ان دا نشته چې بل ازمګه کې خاتم الانبیا دي نو هغه بل پیغمبر دی او بل ازمګه کې د نبی علیہ السلام نه رسو پیغمبر کې دي نه د ټولو ختم الرسل څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو بهر حل لهو د الله لپاره ماغه سری په سماواتي چې دی په اسمانونو کې مالک هم الله دی تصرف هم د الله تعالی چلیږي چې کوم مخلوقات دی پکيو اگر رزق لري نو رزق وته الله ورته هر اعتبار سره د الله دی. او دا رنگ ازمکه کم خلکنم دا اللہ دی پیدایش اللہ کرد ملکنم دا اللہ دی مالکیم اللہ دی او متصرف پکیم اللہ دی چلی یسو کو اللہ جل جل ازمکه کی جسم رسیزو ندی دریابو ندی داغ رنگی سمندرو ندی غرونا ونی بوٹی یو سو بل سو داغی طولو که تصرف دا چا چلی گی دا اللہ جل جل بوٹی تاو لگو نبیا سوک متصرف دی کون که سوک دی دا اللہ جل جلال ہو ذات وله الحمد في الاخره او دغه الله تعالی د پر رحمت د اخرت کې مزل ته خلق تعریفات کې سيزونه ميزونه ویني ظاهری او تور وت د لاس او کمال ښکاری نه لغه تعریف وګي خو اخرت کې بدا خبرم ختم شي هر انسان باندې بخکار شي چې خالق واقعي الله تعالی او متصرف واقعي الله تعالی او مالک واقعي الله تعالی چې کل اخکار شي او مجازي واسطه ختم شي نو بیا به هر سړی تعریف کوي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن جنتیان به موی تعریف دی غزاد ته پر پریشانه زمون نه ختم کی الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي تعریف دی غزاد لرا چې دې طرف ته زمون هدایت وکړو دارنګي الته کی به تعریف دی اظهار هر سړی کوي بلکې دا هر انسان په خلدا چې سازی راضی بس دا به الله تعریف وکړي ځکه حقیقت به هر انسان باندې ښکار شي چې مستحق حقیقی د حمد او د تعریف هغه څوک دی الله تعالی دی دلته په بازو باندې پټه کېده شي الته په هر انسان باندې ښکار شي او هو الحکیم او دک الله تعالی جل حکمت وال ذات دی خدای په کارونو کې مه حکمت دی داغه په آیاتونو کې مه حکمت دی دا هر یو کار هغه د حکمت نه خالی نه دی خبیر خبردار دی په هر یو شی باندې یعلم ما یلج الله تعالی پوی گیا غسو یلجو چې داخليږي په لار د زمکه کې نظمکه کې څه داخليږي بلاشي سونه داخليږي لکه وب داخليږي وب کې وبخور کې پزمکه کېږي الله ته پوی د سورہ اعظم کې تدن نشو دا غرنګي دانی په کې ته ورځه کې مې دانی راخیږي نو ټولو دانو علم الله سره دی سمرا دانی پکی پریواتی کمی برا خیجی کمی بسخا کی گی داغی علم اللہ سر دی داغرنگی مڑی دی صورت مڑی پکی جمع کی گی انسانان مڑی گی پا مخدز مکہ باندی دپن کی گی او جمع کی گی دی طول علم چا سر دی داغرنگی میگی دی چینجی دی یو شی دی بل شی دی ما لفظ عام دی هر یو شی چی پز مکہ کی داخلی گی اللہ پا ای باندی علم دی علم دی اللہ تعالی پا هر یو شی باندی احاطہ کرد ده هیڅ یو شی د الله د علم نه بارو نه دی او دا غرنګي و ما یخرج منها هغه چې راوزی د دزمګنه نو فصل راوزی سوره بوټی راوتل سسمې وی به کې سوق به خوري علم الله سره دی او به کوم چینو کې راوزی سمره سمره راوزی کمزه په فصلونه سیرا بکیږي کم په خکیږي خرابېږي علم چا سره دی سمره وبروته علم الله سره دی سمرا مڑی با قیامت کی را پاسی دی زمکینا کم کم زیکی دا غی جاپ را تدی ست طریقی سر برا پاسی تمام تپاسیل او دا غی علم چا سر دی اللہ وما ینزل من السما او اللہ پوی دی پاغ سبان دی چی کم را وری گی دی سنا را گزی گی دا اسمان او را تبلیگیانو بزی دا باز خلق خانی وی دیوی چی بس اللہ پا دی پوی دی اللہ پا دی پوی دی اللہ دا که دوست دی اللہ تعریب دی الله د انسانانو سره خپل تعارف کوي د خپل علم تعارف کوي او څنګه په اسانو الفاظو کې کوي او د چا په ځل کې چې قدر نه وي خبر ځان تعالی نو هغه وي دغه خدي خدغه خبره کوي چې الله خالق دی او الله رازق دی او الله مالک د داسې سړي مثال چې په دې خبرو اشکال کوي د مثال له بیمار دی لکه یو سړی بیمار یو هغه وي دا چې خنه د نه چې خني کو مرز غږي یو سړی سترګې پره کې نوتی راځي انور ته ګوري جانور نن خنه دی نو نقصان د نوري کې راغد سترګي دا الله په بړای کې هیڅ نقصان نشته که ساده ساده بیانې کیو که په نقطو کې علمی نقطو کې بیانې کی پای کې هیڅ نقصو دا کوم ناس ته صادر بوګو کې ودی خدا خبره کوي الله خالق ته الله مالک ته مرز ده ګری دا مرزي دی مرزي انسان باندې قیمتي شی مخنه لګي خبر ده تعالی ولې هغه کې مرز موجود دی چې کله لړشي تبلیغ کوي دا مرز دیوزی بار بار بار بار وي نو ته د الله د بلای خوګواله مخصوص شي خپل مرز ته نسی بار شي وګوره ساده بلای دا او الله پوي یعلم الله پوي ما پاغه س باندې ينزل من السما چې اگر کوزي کې د اسمان کاغه وحیدا یارا وری کې د وریزنا کاغه باران دی دغه رنگي برکات دی دغه رنگي ملائک دی دغه رنګ دی الله په سلیری ټول د الله په علم کې دی و ما يعرج فيها هغه چې خيږي اسمان ته قاعد انسانانو عملونه دي کار روحونه دي او کار پرشتي دي کار شې چې کوم په بر باندې ورخيږي دي اسمان ته نو الله جل جلاله باغی باندې پوه دی او هو الرحیم او دک الله تعالی ډیر مهربان دی په خپل بندگانو باندې او الغفور دک الله چې دی هغه ډیر بخون کې تاسو سماو اکثر الله جل جلاله دا دونه مونږه افزای کوي کله یو مخکی کیو کله بل مخکی کیو زلته رحیم مخکی کو او مخکی چې تیر شو دی اخیر صورت کې احزاب اخره کې وګوره غفور الرحیم او دلته وي خبر زه در رحیم مخکی کو وہ الرحیم العفو زکه په غفور سره زوال د مکروه راضی دی انسان ګناونه معاف کی او پر رحم سره حصول د مطلوب راضی انسان چې کم شه طلب کوي الله مهربانه دی الله یې وته ورکي خبر ځان تعالی دا دونهونه بار بار چې انسان د الله نخپل رحمت وغواړي استغفار وکي خپل ګناونه په الله باندې معاف کړي وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه دا د کافرانو وشکال نه قیامت کې غټه مکه کې غټه مسله د قیامت نه انکار آی به قیامت نه من ادا به ته یو مستبعد خبر اخاره ده چې قیامت به مراشي انسانان بریزر ازه شو دی بم پاسی دا خبر دا غی سمجھتن را دی. نو اکثر قرآن کی خصوصا مکی صورتونو کی دا قیامت مسئلہ زیادہ ذکر کی. نو اللہ پرمائی وقال اللذینا ویا کسان کفرو چی کفر اکڑ دے لا تاتین سا عمون دا بنا رازی قیامتو. قلو آئے پیغمبرا بلا ولی بنا رازی. وربی قسم دے پرب زما باندے. قسم وطاو که زما پا ذات باندے. لَتَأْتِيَنَّكُمْ خَامِخَ رَازِي بَتَاوست قیامت نګورا د قیامت په معاملې باندې الله جل جلاله سلور زینو کی قسم کړي یو په سورته مریم کې او بل په سورته یونس کې او بل په سورته تغابن کې او یو په دې سورته سبا کې سلور زینو کې الله جل جلاله په خپل ذات باندې قسم کړي چې قیامت برازي حالانکه د الله قسم ته ضرورت نه د الله صرف خبردارې ورکول کافیو خبر ځان تعالی خو د انسانانو لپاره الله قسم کړي د دې وجه سلور نشک په روپای کې سل پیسی دی یو پیسه شک کول د انسان ایمان او نکاح دواړه ماته خبر ځان تعالی کتی مسله ده په دې کې شک د انسان ایمان او ختمي او ایمان ختم شي قضا مسلمان نه مسلمان او کافر نه کام برقرار نه پاتې کی نبی سکی ایمان هم سکی ختمی د دې وجه کلک ادا کید بساده چې کوم اعمال کوو د دې لپاره رز روانه ده او په غرس کې به الله تعالی په دې اعمال باندې سزا او جزا مخلوقات ته سکی ورګي لتاتینکم قسم دې پرب زما دې ته وایا راضی به تاسو ته د قیامت عالم لای په رب باندې قسم دې چې هغه پوهه دې په غیب باندې نو غیب د الله نه سنشته زماستانه چې کوم غیب دی پټ دی الله په پوهه دی لا يعذب عنه نه پټیږي د الله تعالی نه نه غیبیږي د الله نه مثقال ذره په اندازې د یو ذره سشه په سماوات کاغذ مانونو کې په لړوالي کې چې ته ذره برابر شي ولا په الارض او نه په زمګي ولا سارو بن ذلک ان د دې ذره نه وړوکه ولا اکبر ان د دې ذره نه لوی الا فی کتاب مبین مگر هغه موجود دی په علم د الله کې یا په لوح محفوظ کې یا د ملائکو په هغه عمل نامو کې نه ګورم مخکې مې تفصیل کړم د قیامت تر اوستلو لپاره او د خلکو لپاره دوه طاقت پکار دي یو علمی پورس پکار دی چې کامل علم چې دی او انسان کربونو انسانان دي اجزا غیب نشي ادم کامل قدرت پکار دی الله کامل قدرت والم دی او کامل علم والے الله پیغمبر ته وی قسم وته وکا هي راضي بزکا پات شو مسله انسانان کربونو دی ډیر دی ملکونو کی دی زمانو کی خشوی دی اس مسله د عالم الغیب الله تعالی په غیب باندې سره پوهه دی پات شو کسروک را رخصی الله پرمای لا یعذب عنهم مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض اس یو ذره دا خو صرف زمکه کی دی انسانان او مړی الله و ان په دې زمکه کې او نه په دې اسمان کې او نه وړو کې شي او نه غټ شي اگر ټول د الله تعالی په علم کې د الله په قدرت کې د الله جل جلاله سره لیکتي موجود دي نو څنګه بږي وي خبر ده تعالی مده کې اس مسله اغه نشته ليزي الذين امنوا بس دای ور سره لګو ليزي الذين او قیامت به الله ولي راولي لتا تینکم سره لګیدل راضی به تاسو ته ولي برازي ليزي الذين امنوا د پاره د دې چې بدل ور کې آ کسانو ته امنو چې ایمان رول دي و عاملوا الصالحات کړي دي نیک عمل کړي نیک عمل سمره پیغمبر کړي دي کم وخت کې کړي دي په کومه طریقه کړي دي کم مقدار کې کم کیفیت کې کړي دي دا نیک عمل دي اولئک لهم مغفرۃ لغیر پر بخشش ته الله به د ګناونه معاف کړي وګوره بخشش په غرض باندې ډیر لوی نعمت دي الله پر مایل ګره عجیب خبره الله پر مایل چې بدله هغه چاته ورکی چې ایمان راوړې دي او نیک عمل کړي دي اونیک اعمال سره د ګناونو ذکر یې اونګو ځکه ګناونو خو د هر انسان وزن دی ګناونو خو خالی کې دی نشي د هر انسان علاوه د پیغمبر نه د هر انسان ګناشته نو ډاری کور پسې الله پر مل چې چا ایمان اونیک اعمال کړي اولایک لهم مغفرتن دا غي د پارس شه دی بخشش ته چې کوم ګناونه دی به ته معاف کی ورزقن کریم او بهترین رزق دی د دې لپاره هغه په جنت کې بس الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الرحمن چې مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الحمد لله ټول تعریف د الله ته پاره دی الذي ذات له د غ د پاره ما همس دی په سماواته چې کاین دی اسمانونو کې او ما جمله سيزونه دی په الارض چې دی پزمکو کې وله الحمد او د الله تعالی د پاره تعریف دی په الاخرته فاخرت کې او هو الحکیم او د الله تعالی حکمت والا دی الخبیر او ډیر خبردار دی پاره او شی باندې یعلمو فوئیگی ما پا غصبان دی یلی جو چی داخلی گی فی الارد فزمکا کی و ما پا غصبان دی اخرجو چی روزی من حات دیزمکی نا و ما پا غصو ینزلو چی را کزیگی من السماعی دا اسمان نا و ما پا غصبوی دی یا رجو پی ها چی داخلی گی فی ها پدغ اسمان کی و هو الرحیم یا خیجی و ما پا غصبان دی یا رجو چی ورخیجی فی آده اسمان تا و هو الرحیم و دک اللہ تعالی دیر محربان دیل غفور و کامل مغفرت والده و قال الذین کفروا و یا کسان چی کفری کلده لا تاتین سان برازی منت قیامتو قلو ای پیغمبر بلا ولی بل رازی و ربی قسم دی پرب زما باندی پا پالون کی زما باندی لتاتی انکم خام خرازی بتاسو تا قیامتو عالم الغیبی قسم دی پا پالون کی چی پوید پا پٹ باندی لا یعزب عنہو نغیبی کی داغنا مثقال ذرت پاندازد زری یوشی فی السماوات فاسمانونو کی ولا فی الارد یون پزمکو کی ولا اثار من ذالک او نډیر وړو کې د دې زرینا ولا اکبر او نډیر لوی د دینا الا فی کتاب مبین مگر موجود ده په لوح محفوظ کې نو راضی به قیامت لیجزی الذین نتیجه بداش چې بدل به ورکی الله تعالی کسانو ته امنو چې ایمان راول دی او عامل الصالحات او کړی دینه کمال اولایک لهم مغفرتون دا متصف فدغه صفات کسانو لپاره د دغه صفاتون والا کسان د بچ کم ایمان اورلې نه کمال کړي لهم د دوی د پاره مغفرتون بخنه ده ورزقن کریم او رزق خيسته ده الحمدلله رب العالمین ملائکۃ المتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی صحابه اجمعین اللهم صل علی فرات نصیب کنا خیر و برکت نصیب دنیا خیر درسونه مساتی الله کریم الله ستد علمیت زمونږه مضبوطه کړي پیدا کړي الله د قیامت متعلق مضبوطه کړي پیدا کړي نیک اعمال نصیب کی یا اللہ من دیر گناہگار سیا کاری استا مغفرت دنیا و خیرت قبر کی نصیب کی اللہ رزق حسن را نصیب کی رزق کریم دنیا و خیرت کی نصیب کی اللہ رازش من بان اخبر رحم کی اللہ کریم و رسول اللہ